o 1100 zł, a do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 marca, minęła 22. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Od poniedziałku ruszają zapisy kolejnych seniorów na szczepienia przeciwko koronawirusowi. O utrzymującej się wzrostowej tendencji liczby nowych zakażeń mówi resort zdrowia. Dziś prawie 26,5 tysiąca nowych przypadków. Angelika Borys ponownie wybrana na 4-letnią kadencję szefowej Związku Polaków na Białorusi. Narodowy program szczepień przyspiesza. Od poniedziałku rozpocznie się rejestracja seniorów z roczników 1955 i 56. Kolejnego dnia ruszą zapisy dla następnych roczników. O zmianach poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Decyzje o zmianach zapadły w trakcie dzisiejszego posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Seniorzy z roczników 55 i 56 już 22 marca zostaną zapisani na konkretne terminy, a we wtorek od 6 rano ruszy rejestracja kolejnych roczników. Osoby, które urodziły się między 1957 rokiem a 1961 rokiem. Mówił minister Michał Dworczyk. Przyspieszenie szczepień ma związek z trzecią falą epidemii. Dlatego szef resortu zdrowia Adam Niedzielski zaapelował o zgłoszenie się na szczepienia i zbiorową odpowiedzialność. Są również te podstawowe zasady dotyczące stosowania przez nas dystansu, dezynfekcji rąk, noszenia maseczek. Tylko i wyłącznie naszą odpowiedzialnością możemy tą trzecią falę przełamać. Cała Polska od dziś jest w tak zwanej czerwonej strefie, co oznacza mocniejsze obostrzenia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Do dziś, do 9 kwietnia, zamknięte są centra handlowe, instytucje kultury i hotele, a dzieci z najmłodszych klas wracają od poniedziałku ponownie do nauki zdalnej. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Polsce 26,405 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 349 osób. Wykonano ponad 87 tysięcy testów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że tendencja wzrostowa liczby nowych zakażeń utrzymuje się. To jest więcej niż tydzień temu, ponad 5300 nowych przypadków. To jest procentowo o 25% więcej niż tydzień temu. No widzimy, że ta tendencja wzrostowa cały czas się utrzymuje. Nowych przypadków niestety codziennie przybywa. Wczoraj wykonaliśmy 87 tysięcy testów. To też świadczy o tym, że wiele osób chce się testować, wiele osób ma objawy. Od wczoraj w szpitalach przybyło ponad 700 chorych na COVID-19. We Francji ponad 4300 osób przebywa na oddziałach reanimacyjnych z powodu COVID-19 i jest to najwyższa liczba od 4 miesięcy. Sytuacja sanitarna znacznie pogorszyła się w tym tygodniu, co zmusiło francuskie władze do zaostrzenia reżimu sanitarnego. W 16 departamentach zaczął dziś obowiązywać lockdown. Francuskie władze sanitarne podały, że od piątku liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 wzrosła do 25 537, a na oddziały intensywnej terapii trafiło ponad 66 osób. W sumie we francuskich szpitalach zajętych jest już ponad 85% miejsc. Najbardziej przepełnione są placówki zdrowia w Lille, Marsylii oraz w Paryżu. Francuski rząd liczy na to, że trzecią falę epidemii zahamuje lockdown, wprowadzony na 4 tygodnie w 16 departamentach, liczących w sumie ponad 21 milionów mieszkańców. Zamknięto tam niemal wszystkie sklepy i ograniczono możliwość poruszania się poza miejscem zamieszkania. Lokalna kwarantanna objęła także Paryż. Francuskie media podały, że wielu mieszkańców stolicy wyjechało z miasta kilka godzin przed zaostrzeniem restrykcji. Rok temu, przed pierwszym lockdownem, ponad 450 tysięcy osób opuściło stolicę Francji. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Angelika Borys ponownie wybrana na 4-letnią kadencję przewodniczącej nieuznawanego przez białoruskie władze, a popieranego przez władze polskie Związku Polaków na Białorusi. W Polskim Radiu 24 mówiła m.in. o tym, że Polacy są na Białorusi szykanowani i represjonowani. Działania utrudnia też pandemia koronawirusa. Zapewniła jednak, że mimo niesprzyjających warunków dołoży starań, by podtrzymać aktywność organizacji. I zważając na wszystkie turbulencje, ataki na mniejszość i ataki też antypolskie, organizacja dzięki Bogu ma dobrą kondycję. I ważne, żeby tą kondycję, no to ode mnie będzie też zależało. Postaram się, żeby ta kondycja organizacji była nadal w dobrym stanie. Ja jestem zdeterminowana, żeby zrobić wszystko, żebyśmy pracowali dalej w takich warunkach, jakie mamy. Związek jest jedną z największych niezależnych organizacji społecznych na Białorusi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przelotne opady śniegu przechodzące od Pomorza w deszcz ze śniegiem i deszcz i od 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Podlasiu do plus 7 na Pomorzu Zachodnim. W nocy od minus 7 na Podkarpaciu do plus 1 na Wybrzeżu. Na zachodzie i północy pojawią się przelotne opady śniegu, a na Pomorzu deszczu ze śniegiem. W pozostałej części kraju pogodnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W rytmie na trzy. Minut po godzinie 22. King Henry. Never give up. O tym, żeby nigdy, ale to nigdy się, proszę Państwa, nie poddawać w drodze do osiągnięcia szczęścia. Bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Wszystkiego najlepszego Państwu życzę. A gdyby tak inaczej, przyjąć zupełnie inną optykę na szczęście, nie to, na co czekamy, by nam się przydarzyło, tylko to, co my możemy uczynić dla drugiego. Aby za naszą sprawą na przykład na czyjejś twarzy dzisiaj pojawił się uśmiech. Czasu mamy niewiele, bo jeszcze niespełna 2 godziny, ale to zawsze prawie 2 godziny na to, by za naszą sprawą być przyczyną czyjejś radości. Nie oczekiwanie, nie pożądanie, a ofiarowywanie. Niech to będzie dzisiaj zadanie jeszcze dla nas w tym Międzynarodowym Dniu. Proszę Państwa, szczęścia. Proszę zamknąć oczy, szeroko się uśmiechnąć i zabieram Państwa. Nie, to nie będzie Ocean View. Wystarczy Lake View. Sarah Angel. Hardly anything left. leg home from work. So tired of being so tired. I gotta build something beautiful just to go set it on fire. No lie, but sometimes the truth don't sound like the truth. Maybe cause it ain't. I just love the way it sound when I say it. Yeah, that's what I do. If you know me, it ain't thing new. Take it to the moon. Haven't seen the sun in a while, but I heard that the sky's still blue. They don't talk about me too much no more. That's a problem with a closed door. Good news, good news, good news. That's all they wanna hear. No, they don't like you when I'm down. But when I'm flying, no, it make them so uncomfortable. So different. What's the difference? There's a whole lot more for me waiting on the other side. I'm always wondering if it feel like summer. I know maybe I'm too late. I could make it there some other time. I finally discover that there's a whole lot more for me waiting. Good news. Dobre informacje na pewno mogą być nośnikiem szczęścia. Częściej są Państwo nadawcami czy odbiorcami takich informacji? Szczerze, jak Państwo definiują szczęście? 71335. Czekam na wiadomość SMS bądź na maila na karol.gnat@polskieradio.pl. Z wielką przyjemnością przeczytam i podzielę się ze słuchaczami Trójki Państwa definicją szczęścia. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Zostawiłem sobie ten temat na ostatnią godzinę naszego spotkania, abyśmy w radości i dobrym nastroju położyli się niebawem spać. Pure Colors, Crystal City to za chwilę, a później Midas Hatch zapowiadany na Facebooku z taką świeżynką produkcyjną. Hey Stranger, to już za chwilę. We'll be right back.

Stranger Midas Hat. To holenderski producent rezydujący na co dzień w Amsterdamie. Z tą świeżynką to przesadziłem, bo utwór ma już 4 miesiące i mamy zapowiedź, że 24 coś pojawi się. 24 marca oto Midasa Hatcha. A zatem pocieramy dłonie i czekamy na to, co się wydarzy. Freak You Out, za chwilę od Fantasy Guys, a później kilka kroków w ciemności postawi Sir. is what might have been. Something's up ahead. Hey, should I keep this same direction or go back instead? I keep hearing footsteps, baby, in the dark. Szczęście to spokojne życie, pisze jeden z naszych słuchaczy. No, trzeba byłoby się zastanowić zatem, czym jest to spokojne życie. Myślę, że jak pokój w sobie mamy, coś takiego na co dzień, co sprawia, że potrafimy powstrzymać własne emocje, czasem zacisnąć usta, gdy chcemy wypowiedzieć jakiś komentarz. To może jest też szczęście, że potrafimy sami siebie poskromić w różnych sytuacjach. Kiedy my innym ludziom pomożemy i będą szczęśliwi, to ich szczęście będzie naszym szczęściem. Z kolei pisze pan Mirek, o tak, pomagajmy innym. Rzeczywiście ta pomoc, czyli dawanie, a nie tylko oczekiwanie, pożądanie. To może być całkiem słuszna droga do szczęścia. Teraz o M2ME. Taki zespół z lat 80. funkowo-soulowy. Szczęściem chyba w przypadku artystów jest napisanie i nagranie takiego utworu, który da rozpoznawalność, no bo wiele artystów, nie oszukujmy się, także po to robi, by być po prostu rozpoznawalnym i w jakiś sposób właśnie dokarmiać to własne szczęście. Ale to nie tylko artyści, nie tylko muzycy. To także, o, dziennikarze, uderz w stół, a nożyce się odezwą. M2ME, proszę państwa, to... Nazwa tego zespołu pochodzi od nazwiska artysty. I teraz nie pamiętam, czy James, czy Jack M2ME, tu musiałbym sprawdzić. To perkusista Milesa Davisa. On zaprosił do współpracy swoich z kolei przyjaciół i założyli taki zespół. W latach 80. dosyć popularny. Jak mówię, mieli kilka utworów na swoim koncie, ale jeden, który spokojnie mogą powiedzieć, że był źródłem, wielkim źródłem ich szczęścia. Przynajmniej wtedy. Juicy Fruit. Już teraz w Trójce. Thank you. Dobrze spożytkowaliśmy ten czas, kiedy Juicy Fruit był na antenie, bo pan Michał sprawdził, że to James M. Dume. I Tabata Agi, to oczywiście do niej należał i należy ten przepiękny głos śpiewający o soczystym owocu. Same face I love, I can barely see it through your blank stare. right to left. Apologize for acting me. I'm running through the same routine like it's inevitable. To get more frustrated. Days passing, days, days passing, days. So I tie my hair back and catch my breath since I learned some lessons and count to ten. Coming back again. Feel you closer. Are we close yet? You got that same face I would kiss, but I don't recognize the shift. It's like we faded. You got that same face I love. I can barely see you through your blank stare. How I want to know if you still mean it. It's not the same way it was, and I cannot believe it. It's like we faded. Let me lie down, you know I'm not afraid of getting close. 13 minut i będzie godzina 23. Videogame. Sufjan Stevens, który nie zmieścił się w ubiegłym tygodniu na nasz muzyczny pokład. Nie z powodu braku artystycznych przesłanek, a czasu, który spowodował, że musieliśmy dokonać nieobiektywnej selekcji. No, padło na Sufjana, trudno. Ale dzisiaj daliśmy radę. Gdybym miał wymienić instrumenty, na których potrafi zagrać ten urodzony w Detroit artysta, to znów zabrakłoby czasu, by go posłuchać. To powiem taki krótko multi-instrumentalista grający na około 25 instrumentach. Jeśli chodzi o warstwę muzyczną, to tak jak Państwo słyszeli, indie rock. Liryczna to romantyczne teksty i futurystyczne wyobrażenie o człowieku w przestworzach. Jeśli Sufjan Stevens zna Fang Mamota, którego za chwilę Państwo usłyszą, o nim moglibyśmy powiedzieć futurystyczny człowiek w przestworzach. Mondo Cool. Już teraz w Rytmie na trzy. Capsule the synthetic saved DNA, which will penetrate his every pore and make him good as new. Whoa, Mondo Cool! That's right, boys. Mondo Cool. Another book. I can't find no more forgiving. It's just just a waste of time. Cause the thought of you and him keeps haunting me. Something in my mind. Something in my mind. Something in my mind. Something in my mind. Something, something in my mind. Into the sunset. Walking tall to the unknown. With a smile on my face. Out in a blaze of glory. Angels at my side. All that I defend. The heart you pushed aside. Don't speak, you're weak. Just listen, there's nothing you can say. There are memories that time can never wash away. It's too deep for me to bury. Heaven knows I've tried. Cause the thought of you and him still keeps haunting me. Something in my mind. Oh yeah. It's something in my mind. I'm jumping. Oh yeah. Something in my mind. Iwan Bojarkin w ubiegłym tygodniu też gościł w audycji i za tą sprawą dobrego przyjęcia przez Państwa postanowiłem, że jeszcze raz dzisiaj zagram z tego samego albumu Sensation inny z kolei utwór. Bardzo gorąco dziękuję w imieniu także Justyny Grabarz i Michała Jakubika, który zrealizował nasze spotkanie. Karol Gnat, kłaniam się nisko. Za 6 minut 23 najświeższe informacje w Trójce, a my słyszymy się w piątek. Sobotnią audycję przejmuje na kilka dni Tomek Dudek. Do usłyszenia.